Μια καλή νύχτα χάρισέ μου στο κρεβάτι σου πριν πας. Δώσε μου φιλί και πες μου πως πάντα θα με αγαπάς. Και όταν ξημερώσει πια και ο ήλιος θα φανεί, καινούρια όλα θα'ναι και θα τα ξαναζήσεις απ' την αρχή στον ύπνο σου.